أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Sadakallahul azim. Sallu ala rasulina Muhammed. Sallu ala şefii zunubina Muhammed. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Ol menba'i bağı belagat. Ol mahzeni fazlı saadet, ol andelibi gülüzar fesahat, Muhammed Mustafa'ra salavat. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala el seyyidina Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا معين. بسم الله الرحمن الرحيم. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُوا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ. صدق الله العظيم وبلغنا رسولنا ورسوله الكريم. وَنَحْنُ عَلَى مَا قَالَ خَالِقُنَا وَرَازِقُنَا وَمَوْلَانَا مِنَ الشَّاكِرِينَ الشَّاهِدِينَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Cenab-ı Hak Cibril-i Emin namus-u ekber vasıtasıyla Efendimiz iki cihan serveri Muhammeden'il Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine inzal buyurmuş olduğu Kur'an-ı Kerim'inde hususi ile okuduğum şu ayeti celilelerinde buyuruyorlar ki Estaizu billah, Bismillahirrahmanirrahim. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ. صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Çok aziz ve muhterem müminler, Rabbimiz Celle Celaluhu Hazretleri bugünkü konuşmama mevzu olarak seçtiğim ayet-i celilelerinde, yani Bakara suresinin 165 ve onu takip eden ayet-i celilelerinde insanların düştükleri bir kısım hatalardan bahsediyor ve bu hataların yanlışlığını, bunun doğrusunun nasıl olacağını da beyan ediyor. Şimdi bu ayeti celileyi ele aldığımız zaman bizim için de durumumuz şunu arz ediyor. Cenab-ı Hak burada buyuruyor ki insanlardan öyleleri var ki şöyle şöyle hareket ederler ama bu yanlıştır diyor. Şimdi biz de insanlardan mıyız değil miyiz? Elbette insanız, öyle değil mi? Yani melek değiliz, cinnilerden de değiliz. Biz elhamdülillah insanız. Diyeceksiniz ki bu üç varlığın farkı nedir? Onu da hemen öğrensek. İnsan var, öyle mi? Melek var, cin var, hayvanat var. Bunların birbirinden farkı nedir? Muhterem müminler, melekler nurdan yaratılmış varlıklardır. Akılları vardır, şehvetleri yoktur. Bunu iyi öğreniniz. Melekler nurdan yaratılmış varlıklardır. Cenab-ı Hak onlara akıl vermiştir ama şehvet vermemiştir. Hayvanat, canlı gördüğümüz hayvanat, Cenab-ı Hak onları da yoktan var etmiştir. Canlı varlıklardır, varlıklardır. Onlara da akıl vermemiş, şehvet vermiştir. Akılları yok, şehvetleri vardır. İnsanlar ise bir tarafı ile meleklere, diğer tarafı ile hayvanata benzeyen bir varlıktır. Cenab-ı Hak insanı da yoktan var etmiş, meleklere verdiği gibi insanlara da akıl vermiş. Bakınız, aklı olmakla insanlar meleklere yakındır. O tarafı vardır. Meleklerin sahip olduğu değer insanlarda da vardır. Aynı zamanda insanlarda aklın yanında şehvet de vardır. Bu şehveti dolayısıyla da hayvanlara mütemayil, hayvanlara benzeyen tarafı vardır. Şimdi demek ki melekler var, aklı var, şehveti yok. Hayvanlar var, şehveti var, aklı yok. Bunun arasında insan var, hem aklı var, hem şehveti var. Aklına uyarsa meleklerden de yukarı gider. Meleklerden de üstün olur. Aklı bırakır, meleki tarafı ihmal eder, şehvete tabi olursa bu defa da hayvanlardan aşağıya düşer. İşte durumumuz budur. Durumumuz budur. Şimdi bu vaziyette olan bizler şunu da iyi anlamalıyız. İnsanız. İnsanların içerisinde inanan var, inanmayanlar var. Elhamdülillah biz inananlar olarak inanmayanlardan farklı bir durum arz etmişiz. İnanmayanlar, inananlara nispetle Cenab-ı Hakk'ın rızasından uzak bulunan varlıklardır, insanlardır. İnsanlardır. Evet, ama insan olmak itibariyle hepimiz aynı kategoriye, aynı sınıfa dahiliz, öyle değil mi? Şimdi inanmakla inanmamayı bir kenara bırakalım. İnsan olarak hepimiz aynı mıyız? İnsan olarak öyleyiz. Şimdi Cenab-ı Hak bu ayeti celilesinde, ondan sonra yine Bakara suresinin bir başka ayeti celilesi ki 204. ayeti celilede insanların yaptıklarından bahseder. Biz de insanız. Aynı şeyleri bizim de yapmış olmamız muhtemeldir. O zaman insanların neler yaptığından bahsediyor Cenab-ı Hak. Onlara bakalım, onları öğrenelim. Ondan sonra dönelim insan olarak biz de bunları yapıyor muyuz, yapmıyor muyuz? Ona bakalım. Eğer yapıyorsa Cenab-ı Hakk'ın razı olduklarını mı yapıyoruz? Yoksa beğenmediklerini, kullarına, inanan kullara layık görmediklerini mi yapıyoruz? Onu öğrenelim. Ondan sonra da kendi durumumuza bir çeki düzen verelim. Ne dersiniz muhterem müminler? Yapacağımız budur. Bugünkü konuşmamın mevzuu insanlar ne yaparmış? Evvela onu öğrenelim. Estaizu billah, bismillahirrahmanirrahim. Ve minen nasi, men, insanlardan öyleleri var ki, senden, benden, şundan veya bundan, inanandan, inanmayandan, herkes için mevzu bahistir bu. İnsanlardan öyleleri var ki, ne yaparlar? يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَنْدَادًا Hazreti Allah'tan başka varlıkları, kim olursa olsun, Hazreti Allah'tan başka varlıkları, Hazreti Allah ayrı, o haliku külli şey, efendim, zatında ve sıfatında vahid olan bir zatı ahadiye, o ayrı. Onun dışındaki varlıklardan, meleklerden, peygamberlerden, efendim insanlardan, hatta cansız bir takım varlıklardan, herhangi birini insanlardan öyleleri var ki bunları ittihaz eder. Ne ittihaz eder? Allah'tan başka olanı endaden. Cenab-ı Hakk'a denk ittihaz eder. Onun seviyesinde görür. Onun seviyesinde görür. Görür de ne yapar bu seviyesinde gördüğüne? Ne muamele yapar? Yuhibbunehum. O Allah'tan başka Hazreti Allah'a denk gördüğünü sever. Ona bağlanır. Ona muhabbet eder. Muhabbet eder. Ne gibi kehubbilleh. Hazreti Allah'ı sever gibi onları da sever. Böyle insanların içine düştüğü bir yanlışlık vardır. Şimdi demek ki bu yanlış. Ne? Çünkü Cenab-ı Hak hemen ayetin devamında ama vellezine amenu iman edenler ise eşeddu hubben lillah iman edenlerin Allah sevgisi her şeyin üstündedir diyor Hazreti Allah. İman edenlerin Allah sevgisi her şeyin üstündedir. Ha, şimdi demek ki biz şunu öğrendik. Evvela baktık, insanlardan bir kısmı varmış ki onlar Hazreti Allah'tan başka bir kısım varlıkları severlermiş, beğenirlermiş, onlara bağlanırlarmış. Ama iman eden müminler ise Hazreti Allah'a bağlılıkları ve sevgileri her şeyin üstündeymiş. Şimdi bizim o zaman Cenab-ı Hakk'a olan muhabbetimiz ve sevgimiz her şeyin üstünde olması lazım. Çünkü neden? İman edenlerin sevgi ve muhabbeti Allah'a olan sevgisi her şeyden daha fazladır diyor Cenab-ı Hak. O zaman bu evet böyle buyuruyor ama vakıada hakikaten durum böyle mi değil mi? Bir bakalım vaziyete, öğrenelim ne var. Şimdi evvela İlk akla gelen burada ne oluyor? Bakınız, Allah'tan başka varlıkları ilah addeder. Devri cehaletteki putlar hatıra geliyor. Putlar. Onlar o putları ilahlaştırmışlar. Herhalde bu kastediliyor diye hatıra gelir. Ama Arapçanın inceliğinde daha başka bir hususiyet var burada. Hüm zamiri Arapçada, hüm zi ukulde kullanılan bir zamirdir. Yani akıl sahiplerinde kullanılan bir zamirdir. Cenab-ı Hak ve minen nasi men yettehizu min dunillahi endaden yuhibbunehum ona muhabbet ederler buyurduğuna göre burada sadece putlar kastedilmiyor. Putların dışında akıl sahibi varlıklardan da bir kısmını üstün kabul eder, Allah gibi onu severler diyor Cenab-ı Hak. Çünkü hüm zamiri akıllıya raci bir zamirdir. Böyle olunca da putlarda ise akıl yoktur. Taştan, tuçtan, mermerden yapılmıştır. Öyle değil mi? Demek ki buradaki hüm zamiri ile işaret edilen akıllı olup da zi okulden yani akıl sahibi olup fakat Allah gibi sevilenler vardır. Onları kastediyor Cenab-ı Hak. Onlar o hususta da dikkatimizi çekiyor. Bu kimlerden olabilir? İşi biraz daha müşahhaslaştırırsak daha iyi anlarız. Mesela Avrupa'ya bakınız. Müslüman olmayan ülkelere bakınız. Avrupa'da adamlar hayallerinde öyle bir şey büyütüyorlar ki hayallerinde. Mesela peygamber olarak gelen Hazreti İsa'yı büyütmüş ne yapmış? Allah ilahlaştırmış, öyle değil mi? Allah'ın oğludur demiş. Bakın, hayalinde ne kadar büyütmüş Hazreti İsa'yı, bir peygamberdir demiş Hazreti İsa, peygamber, biz de kabul ediyoruz peygamberliğini. Ama onlar hayallerinde öyle büyütmüşler ki onu Allah'ın oğludur demişler, öyle mi? Bakınız, bu Allah'ın şeyine, seviyesine bir kulu çıkarmaktır. Ama biz müminler Hazreti Muhammeden'il Mustafa'ya ne demişiz? Hazreti Muhammeden'il Mustafa'ya ne demişiz? Eşhedü en la ilahe illallah. Şehadet ederiz ki Hazreti Allah'tan başka ilah yok, ancak Hazreti Allah var demişiz. Ondan sonra devam etmişiz. Ve eşhedü, yine şehadet ederim ki enne Muhammeden, muhakkak peygamberimiz olan Hazreti Muhammed nedir? Abduhu, o tek dediğimiz Hazreti Allah var ya, onun kuludur ve Resuluhu, onun gönderdiği peygamberdir diyoruz. Bakın, onlar ne diyor? Allah'ın oğludur diyor. Hayal güçleri onu oraya çıkarmış. Hatta şimdi de öyle, öyle bakıyorsun ki bir futbolcu ortaya çıkıyor, sahada iyi koşturuyor, birkaç da kol atıyor, ondan sonra ne diyorlar? Efendim, bu futbol ilahesi diyorlar, ilahı diyorlar, öyle mi? Bir spor sahasında efendim bakıyorsunuz 3-5 kadın ne yapıyor? Kulvarda koşacak, birisi kısa mesafede hızlı adımlarla koşuyor, bu spor ilahesi diyorlar. Avrupalının tavanı yok hayalinin, öyle değil mi? Ya spor ilahesi kadın veyahut da spor ilahı, öyle tabirler kullanıyorlar. Veya birisi sahneye çıkıyor, sesi düzgün şarkılar söylüyor, o önüne gidip para vererek sana taparım, sana şöyle bağlıyım, sen şöyle bizim gururumuzsun diye bağlananlar var mı yok mu? Ha, demek ki Avrupa'da bakın ölçünün tavanı yok. Peygamberlerinden başlamışlar, onu ilahlaştırmışlar, ondan sonra insanlara başlamışlar. Futbol sahasında top atanı ilahlaştırmışlar, sahnede şarkı söyleyeni ilahlaştırmışlar, filan yerde koşanı ilahlaştırmışlar. İlah, ilah, ilah. İşte Hazreti Allah da böyle buyuruyor. İnsanlardan öyleleri var ki Hazreti Allah'tan başkasını ilah olarak kabul etmişler, Allah'a denk olarak kabul etmişler, Allah'ı sever gibi onu seviyorlar. Bu yanlıştır diyor. Demek ki bu ayeti celilede öyle sahnede, sahada, bilmem kulvarda ilahlaştırmaların yanlış olduğunu öğreniyoruz. Müslümanlar bunu yapmazlar. Öyle mi muhterem müminler? Ha, yapmamaları lazım. İki. İnsanlardan da bakarsınız bazıları öyle olur ki bir memlekette büyük bir hükümdar olur. Hükümdar olur. Bunlar ilahlığını iddia ederler. Açıkça bunu ortaya koyanlar olmuştur. Firavun, ben ilahım demiş mi? Nemrut, ben ilahım demiş mi? Demiş. Bunlar bakın ilahlığını açıkça ortaya koymuş. Şimdi böyle yine tarihi şahsiyetler vardır. İnsanlar ona bağlanır, sever. Hatta öyle hale gelir ki Hazreti Allah Celle Celaluhu'ya isyan etme pahasına o sevdiğine itaat eder. Böyleleri var mı yok mu acaba? Şimdi biraz daha bunu müşahhaslaştıralım. Sevdiğimiz birisi bakarsınız ne yapar bize? Gel der, biz onu severiz, memnun etmek isteriz. O da içkiye düşkündür, oturur içki içerken gel sen de benimle beraber der. O da gider. Şimdi onu seviyor çünkü onu memnun etmek için oturur derken Hazreti Allah'ın yasakladığını bakın. İçki içmek Mevla'ya isyan mıdır? İsyan ederek şahsa itaat etme, şahsı memnun etmeye özenen, uğraşan adamlar var mı yok mu? Ha, var ki bakınız. Şu elimdeki tergip ve terhip, burada bir bahis açılmış. bahis açılmış. Terhibül hakimi ve gayrihi min irza'in nasi bime yeshatullahi azze ve cel demiş. Gerçi burada hakimden bahsetmiş ama buradaki hakimi biz adliyedeki hakim anlamayalım. Mutlak hükümran olan adam anlayalım. Hakim kelimesini kullanmış. Bizde de hakim deyince hep adliyedekiler hatıra gelir. Öyle değil. Buradaki mutlak hakim. Hakim olup sözü geçen adamların Hazreti Allah Celle Celaluhu'yu darıltarak onun gazabına sebep olacak insanları memnun edici hareketlerden kaçınmaları icap ettiğine, kaçınmalarını tavsiye eden hadis-i şeriflerin toplandığı bir bahis açılmış. Burada ne diyor? An racülin min ehlil medineti. Medine'den bir şahıs naklediyor bunu. Gale. O Medineli zat diyor ki, Ketebe Muaviyetü ile Aişete radıyallahu anha. Hazreti Muaviye, Hazreti Aişe validemize bir mektup gönderiyor. Mektup gönderiyor. Diyor ki Hazreti Aişe validemize, Eniktübi li kitaben tusini fihi diyor. Ya Aişe radıyallahu anha. Peygamberimizin tabi bu şeyinden sonra, vefatından sonra. Diyor ki ya Aişe, bana bir nasihat edici mektup yaz. Ve la tüksiri aleyye. Yani kısa bir mektup yaz demek. Fazla da şey yapma. Uzun da olmasın. Bana nasihat edici küçük bir mektup yaz. Kısa bir mektup yaz diyor. Ama mektup ne mektubu? Nasihat edici. Bana tavsiyede bulacak, nasihat edecek bir mektup olsun. Feketebet Aişetü ile Muaviyete. Hazreti Aişe validemiz Hazreti Muaviye'ye yazdı mektubu. Şöyle yazdı. Selamun aleyke. Allah'ın selamı üzerine olsun. Emma ba'du. Fe inni semi'tu Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Dedi ki Allah'ın selamından sonra şunu iyi dinle ey Muaviye. Hazreti Resulullah'tan ben şunu dinledim diyor. Hazreti Ayşe validem nasihatli bir mektup yazacak. Bunu Hazreti Muaviye istiyor radıyallahu anh. Ve Hazreti Ayşe validemiz de diyor ki Allah'ın selamı üzerine olsun dedikten sonra dinle. Ben Resulullah'tan şunu işittim. Yegûlü, peygamberimiz buyuruyordu. Men iltemese rızallahi bi suhtin nas kefahullahu meuneten nas. Peygamberimiz buyurdular ki bir kimse insanların öfkelenmesine, gazaplanmasına rağmen Allah'ın rızasını arasa, Mevla'yı razı etmeye çalışsa Hazreti Allah o insanların öfke ve gadabından o kimseyi Mevla muhafaza eder. Böyle dediğini işittim. Ve men iltemese rızan nasibi suhtillah. Eğer bir adam da kalkar, Hazreti Allah'ın gazabına rağmen insanların kendisinden memnun olmasını arzu ederse ve kelehullahu ilennas, Hazreti Allah o insanı insanlara havale eder, kendisiyle alakasını keser buyurdu. Vesselamu aleyk dedi. Allah'ın selamı üzerine olsun. Resulullah böyle dedi. Şimdi Hazreti Muaviye radıyallahu an idarede çok muvaffak bir zattı. İnsanların sevk ve idaresinde. Onun için Hazreti Aişe validemiz onun durumuna uygun bir mektup yazıyor. Çünkü idari yerde bir yere gelmiş olan insan, insanları memnun etmek için gayret gösterir. İnsanların sevk ve idaresinde insanları memnun etmek ister. İnsanları memnun etmek için de olur ki Hazreti Allah'ın rızasına uymayan hareketler yapmak durumunda kalır. Öyle mi? Hazreti Allah'ın razı olmayacağı durumda hareketi yapmak zorunda kalabilir. Mesela öyle bir adam düşünün ki bir mevkiye geldi. Geldiği mevkide namaz kılması arzu edilmiyor. Namaz kılması yadırganıyor. Adam öyle bir mevkiye gelmiş ki namaz kılması yadırganıyor. O zaman ne yapıyor? Bazıları, bazı yerleri veya bazı makamları memnun etmek için namazı bırakıyor. Ne dersiniz, var mı, olur mu böyle şeyler? Olur ya, dünya hali bu. Türkiye'de olmasa bile Avrupa'da olur. Öyle mi? Dünyanın herhangi bir yerinde bu gibi şeyler olabilir. Ne yapar? Bulunduğu yer içki içmeyi icap ettiriyordur. Bir kısımlarını memnun etmek için içki kullanır. Bulunduğu yer namazı bırakması icap ediyordur. Bir kısım insanları memnun etmek için namazı terk eder. Öyle mi? Ha, böyle bir şey yapar. Olur ya böyle şey. İşte Resulullah Efendimiz'den şunu duydum diyor Hazreti Ayşe validemiz. Hazreti Muaviye de idari makamda bulunan ve öyle o hususta muvaffak bir insan olduğu için ona Peygamberimizin bu tavsiyesini hatırlatıyor. Diyor ki, her kim ki insanları memnun edeceğim diye Hazreti Allah'ın razı olmadığı hareketi yapar, böyle bir insan olursa onu Cenab-ı Hak kendisinden koparıp insanlara havale eder buyuruyor. Herhangi bir insan ki insanların, amirlerinin, memurlarının vesairenin gazaplanmasına, öfkelenmesine rağmen onların öfkelenmesini dikkate almadan Hazreti Allah'ın rızasını gözetir. Adam namazını kılacak ama istemiyorlar. Onlar istemesin, ben Rabbimi razı etmeye gayret edeyim. Rabbinin rızasını insanların gazaplanmasına rağmen arzu eden adam olursa Cenab-ı Hak buyuruyor ki ben onu insanların vereceği ceza, vereceği zarardan korurum diyor Hazreti Allah. Hadis-i şerifteki şeye bakın. Ben onları korurum. Şimdi aşağıda başka bir hadis-i şerif daha var. O daha açık bir ifade. Bunu da Hazreti Ayşe validemiz tarikıyla rivayet ediyorlar. Hazreti Ayşe validemiz şey yapıyor, naklediyor bunu da. Galet, Hazreti Ayşe valide buyurdu ki ve an Ayşe radıyallahu anha galet. Gale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yine Hazreti Ayşe validemiz buyurdular ki Resulullah şöyle buyurdu dedi. Men talebe mehamiden nas bima asillah ade hamiduhu lehu zammen. Kim ki kalkar Cenab-ı Hakk'ın gadabına rağmen insanların kendisini hoş görmesi, beğenmesini arzu eder ve ona göre hareket ederse, kim ki ister hoca, ister hacı, ister alim, ister başka, ister profesör, ister doçent, kim olursa olsun, İnsanları memnun etmek üzere onların methu senasını dikkate alır, düşünür. Hazreti Allah'ın gazaplanmasını dikkate almadan buna sebebiyet verirse. Öyle mi? Şimdi Cenab-ı Hak kendi kelamını ne yapmış? Göndermiş. Manasını da Habibine bildirmiş. Habibim buna ihanet edemezsin demiş. Öyle mi? Burada ne buyurulduysa onu açıklayacaksın. Kendiliğinden hiçbir şey yapamazsın buyurmuş. Şimdi 20. asra gelip peygamber varisiyim diyen kendi isimlerinin önünde büyük büyük titri olan adamlar kalkar da ayeti, hadis-i şerifleri Cenab-ı Hakk'ın murad ettiği şekilde değil de dinleyen insanların memnun olacağı, hoşlarına gideceği şekilde arzusuna göre tevil etmeye kalkışacak olursa böyle olur ya. Bak ne diyor şimdi peygamberimiz? Men talebe mehamiden nas bima asille. Allah'a isyan ederek insanların sevgisini, teveccühünü, methu senasını kazanmaya kim talip olursa bilsin ki Hazreti Allah o insanların sevgisini o insana karşı zemme yani onun aleyhine çevirir diyor Hazreti Allah. Evet, çevirir. Şimdi 20. asırda da bakarsınız ayetleri ve hadis-i şerifleri böyle kendi arzularına uygun ama insanların hoşlanacağı, Cenab-ı Hakk'ın razı olmayacağı şekilde izaha kalkışanlara bugün her ne kadar insanlar kalkıp da iyi izah etti deseler bile ömrü olan görecektir 5-10 sene sonra bugün iyi diyenler yarın onları lanetle anacaklardır. Bu ümmete verdikleri zarar deyip lanetle anacaklardır. Tarih bunun şahididir. Evet, tarih bunun şahididir. Bir gün onlar Allah'ın kudretiyle onların aleyhinde bu insanların kanaatleri teşekkül edecek ve onlar hiç de iyi yapmadı. Tarih bunun şahididir. Bir gün onlar Allah'ın kudretiyle onların aleyhinde bu insanların kanaatleri teşekkül edecek ve onlar hiç de iyi yapmadıkları görülecek. Ahirette. Peki diyeceksiniz ki bu insanlar neden bunu yapar? Neden yapar? İnsanoğlunun dünyevi mevkiye, makama, dünya nimetine karşı bir arzusu vardır. Arzusu vardır. Güçlü olarak onu görür. Güçlü olarak o insanı görür. Ona meddahlık yapıp böyle efendim dal kavukluk yapmakla ben de dünyada bir takım imkanlar elde ederim. Bir yerlere gelirim veya dünyalık elde ederim diye bu mülahaza ve düşünceyle böyle hareket eder mi etmez mi? Bu olur. Onun için Cenab-ı Hak onun için bakın diyor insanların gücünü, kudretini, makamını, mevkiini görüp de Hazreti Allah'a isyan sadedinde onların gözlerine girmeye kalkışmayın. Kalkışmayın. وَلَوْ يَرَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ Yarın ahirette böyle yapanlara cehennem azabı görüldüğü zaman anlayacaklar ki ennel kuvvete lillahi cemi'a. Bütün güç, kudret Hazreti Allah'tadır. Dal kavukluk yaptığı adam da değildir. Öyle mi? Ayet-i Celil'e böyle devam ediyor. İnceliğe bakınız. Demek insan dünyada neden dal kavukluk yapıyor? Neden ayetleri ve hadisleri onların arzusuna göre tevil etmeye kalkışıyor? Öyle mi? Ne yapıyor? Onda bir güç görüyor. Kuvvet görüyor. Onun için onun gözüne girmek, itibar sahibi olmak için dal kavukluk yapıyor. Öyle mi? Küçük bir hatıramı nakledeyim. O zaman ayet-i celileyi daha iyi anlayacağız gibi geliyor. Ayet-i celilenin izahına yardımcı olacak. Anadolu'da bir vilayette vaizim. Fakat vaizken müftülükte beraber toplandık, oturuyoruz. Hakimler filan da geldi ziyarete. İşi iyice şahsileştirmemek için ya sadece ayet-i celilenin anlaşılmasına yardımcı olacak tarzda ifade ettiğim için şeyleri, bazı şahısları zikretmeyeceğim. Hakimler de ziyarete geldi. Oturduk konuşurken insanlar tabii bir araya gelince rahatlamak istiyor veya bir çare arıyor icabında. Dediler ki efendim biz dediler namazlarımızı muntazaman kılamıyoruz. Cumadan cumaya gittiğimiz oluyor. Evet. Bazı da sabah namazlarını kılıyoruz. Fırsat buldukça bazı günde bir defa iki defa kıldığımız da oluyor ama muntazam ve devamlı kılamıyoruz diye ziyarete gelenler bahis açıp böylece izah ettiler durumlarını. Bakalım şimdi ben vaiz olarak oradayım, müftü makamında daha başka insanlarla oturuyoruz. Ne diyecek bu hocalar diye. Şimdi bizden daha yukarıda bulunan insan şeyler, esas konuşması icap edenler baktım aynen şöyle diyordu. Efendim zaten peygamberimiz buyuruyorlar ki ibadetin makbul olanı az olandır buyuruyor. Şimdi ilim adına, din adına konuşuluyor bu. Bak şimdi oradaki meclistekilerin hoşuna gitmek üzere Hazreti Allah'a isyan manasında hadis-i şerifi bir zorlama ve onların hoşuna gidecek şekilde izah mıdır bu? Evet. Şimdi böyle deyince onlar hoşlanıyor. Baktım ki efendim zaten Cenab-ı Peygamberimiz buyuruyor ki ibadetin makbul olanı az olanıdır buyuruyor. Denilince hakimlerden birisi dedi ki efendim dedi acaba şimdi dedi peygamberimiz yoksa dedi şöyle mi buyuruyorlar ibadetin makbul olanı az da olsa devamlı olanıdır buyuruyor. Hadis-i şerif böyle. Bu peygamberimiz buyuruyor ki amelin makbul olanı öyle gelip geçici değil. Bir yap bir bırak, bir yap bir bırak böyle değil. Az da olsa devamlı olanıdır. Kulluk devam, o şuur devam edecek. O şuur ne yapacak? Devam edecek. İbadetin, taatın makbul olanı az da olsa devamlı olandır. Makbuliyet burada azlığında değil, devamlılığındadır. Bunu galiba Peygamberimiz böyle buyuruyor dedi. Ve ondan sonra da ilave etti. Eğer efendim dedi, siz böyle derseniz biz zaten dedi ve günde bir vakit iki vakit yakılıyor yakılamıyoruz. Daha makbul olsun diye yalnız cumaları kılarız sonra dedi. Şimdi şu arz ettiğim husus insanlığın ve ilim adamıyız diyenlerin bir kısmının ne duruma düştüğünü ortaya koyar mı koymaz mı? Fahri Kainat'ın şu hadisi şerifine de dikkat edelim. Ne buyuruyor Fahri Kainat Efendimiz? Her kim insanların hoşuna gideceğim diye Mevla'ya isyan ederek hoşa gitme gayreti ve çabası içerisine girerse Cenab-ı Hak o insanların nazarında o insanı zemmedilecek hale getirir diyor Hazreti Resulullah. Getirir. Böyle ayet ve hadisleri insanların hoşuna gidecek şekilde eğip büyüp bir takım fasit tevillerle izaha kalkışanlar bu memlekette rahmetle anılmayacak. Bunu bilsinler muhterem müminler. Herkes ona göre konuşsun. Hazreti Allah Celle Celaluhu kadir mutlaktır. İnsanların kalbini istediği tarafa çevirecek. Kanun ile zorlansa da lanetlenecektir. Evet, onun için hak ve hakikatten ayrılmayalım. Ayrılmayalım. Doğrusu budur. Doğru olan şeyden uzaklaştığımız zaman iyilik yapmıyoruz demektir. Ha, bir insan şu yapabilir, hata işleyebilir. Hatasını kabul edebilmek bir merhaledir. Bir insanın hatasını hata olmaktan çıkarıp da doğru diye anlattığınız zaman en büyük felaket budur. En büyük felaket budur. Onun için bu yanlışlıklara sebebiyet verenlere Cenab-ı Hak yine Bakara suresinin 204. ayeti celilesinde şöyle buyuruyor. Habibim, Estaizu billah, Bismillahirrahmanirrahim. Ve minen nasi, yine insanlardan men öyleleri var ki yucibuke gavluhu, senin de hoşuna gidiyor sözleri. Nerede? Fil hayatid dünya. Dünyada ya dünya ile alakalı konuşması hoşuna gidiyor veya dünyada öylelerinin konuşması Habibim senin de hoşuna gidiyor. Evet, öyle konuşuyor çünkü. Tatlı konuşuyor. Hani Fahri Kainat Efendimizin kıyamet alameti olarak öyle adamlar çıkacak ki dilleri tatlı ama kalpleri zehir. Dıştan görünüşünde kuzu postuna bürünmüşler. Hepsi birer muslih, İslah edici ama içlerinde kurt taşıyorlar. Fırsat bulsalar yırtıp yok edecekler. Ama onu göremiyorsunuz diyor Cenab-ı Hak. Böyleleri vardır diyor. Ve minen nasi men yucibuke gavluhu fil hayatid dünya. Dünyada dünya hayatıyla alakalı sözleri Habibim senin de hoşuna gidiyor. Üstelik bu adam ikna etmek için ve yüşhidü şahit gösteriyor. Kimi Allah'a Cenab-ı Hakk'ı ne üzerine şahit gösteriyor? Alâ mâ fî kalbi. Kalbindekine Allah'ı şahit gösteriyor. Ne diyor biliyor musunuz? İçimden geldiği gibi konuşuyorum. Çok tatlı konuşuyor, hoş konuşuyor ve diyor ki Allah şahit, içimden geldiği gibi konuşuyorum diyor. Amma Habibim, siz onun sadece sözlerini dinliyorsunuz, zahirdeki tavır ve aldatıcı hareketlerine bakıyorsunuz. Ama ben onun içini de görüyorum. Ve huve eleddül hısam, en azılı düşmanlardandır buyuruyor Hazreti Allah. En azılı düşmanlardandır. Ayet-i Celile'yi iyi anlayabilmek için sebebi nüzulünü bilmek lazım. Bu ayet-i Celile, Ahnes İbni Şurayk veya Ahnes İbni Şerik diye okunan bir münafık hakkında inzal edilmiştir. Bu münafık çok düzgün konuşan bir adamdı. Düzgün konuşurdu. Efendim, konuştuğu zaman cümleleri düzgün, bir fikrin insicamı içerisinde anlatımını gayet güzel yapıyordu. Onun için bir gün geldi, Peygamberimizin ve sahabelerin yanında öyle konuştu ki Peygamberimizin de hoşuna gitti. Oradaki sahabelerin de hoşuna gitti. Dedi, bayağı itimat ediyorlar, inanıyorlardı adamın hallerine. Fakat o da için için, bak ben Hazreti Muhammed'i bile tesir altına alıyorum. Onun yanında inandım diyen sahabeleri bile nasıl tesir altına alıyorum diye için için sevinirken o anda vahiy geldi. Ve Cenab-ı Hak adamın iç yüzünü ortaya çıkardı. Cenab-ı Hak buyurdu ki, Habibim, insanlardan öyleleri var ki sana gelip konuştuğu zaman dünyada ve dünya ile alakalı sözleri senin de hoşuna gidiyor. Dikkatini çekiyor Habibim. Ona itimat ediyorsunuz, bakıyorsunuz. Ama hatta o devam ediyor sizi inandırmak için. Ve yüşhidullâhe alâ mâ fî kalbi. Kalbinde olanı Allah'ı da şahit tutarak söylüyor. Ama ve huve eleddül hısâm. O azılı düşmandır Habibim buyurdu. Azılı düşmandır. Bak ne yapar o azılı düşman? Ve izâ tevelle, senin yanından ayrıldığı zaman yanında öyle tatlı konuşur. İyi konuşur, teveccühünü kazanır. Ama yanından ayrıldığı zaman ne yapar? Se'a fil arzı li yufside fiha. Yeryüzünde ifsad etmek için dolaşır. İnsanları birbirine takar. İnsanların arasında fitneyi, fesadı zuhur ettirir. Ve böylece ve yuhlikül harse. Hars, hububat demektir. Aynı zamanda kültür demektir. İki manaya gelir hars. Bizim Türkçemizde de kullanılır. Milli harsimiz denildiği zaman milli kültürümüz demektir. Ve hars aynı zamanda ziraat manasına da gelir. Cenab-ı Hak o yeryüzünde ifsad etmek için koşar ve yuhlikül harse, hem kültürü hem ziraatı, efendim hububatı ifsad eder. Sadece hububatı mı? Sadece kültürü mü? Kültür yoluyla ve nesle insanları, nesilleri, çocukları da ifsad eder. Nasıl ifsad eder çocukları? Nasıl ifsad eder? Muhterem müminler, bir çocuğu dünyaya getiriniz. Ona karşı hiçbir sıhhi tedbir almayınız. Sokağa bırakınız. Çörle, çöple uğrasın. Sokağın pisliklerini eline al. Çocuktur bu, bilmez. Onları eline alıp ağzına götürsün. Bu çocuğun vücudunu, fiziki yapısını ve sıhhatini ifsad etmek midir, değil midir? Öyle mi? İfsattır, öyle değil mi? Bu çocuğun fiziki yapısı ifsad edilir. Bu çocuğun başka bir yapısı da şöyle ifsad edilir. Çocuğu alırsın eline, eline. İnsanların bakınız, nur çok mühimdir İslam'da. Gözde nur vardır, eşyayı görür. Öyle mi? Nur vardır gözde, eşyayı görür. Eğer gözün nurunu alın, göz görmez olur. Yine bakın göze, göz efendim bebeği yerindedir, beyazı vardır, siyahı vardır, üzerinde kipriği vardır, kaşı vardır ama göz görmez. Nuru alınmıştır. Gözün nuru alınmıştır. Onun için göz görebilmek için nura ihtiyacı var. Karanlıkta göz görüyor mu? Görmüyor. Güneşin aydınlığı, gündüzün nuru geliyor, göz görmeye başlıyor. Akıl da böyledir. Aklın da kendine mahsus bir nuru vardır. Gözünü kaparsın, aklınla bir yerlerde olur. Görür gibi aynen hayalinde canlanır mı, canlanmaz mı? İşte akıl nurunun eşyaya aksederek onu görmeye çalışmasıdır bu. Akıl nurunun efendim eşyayı görmesidir. Gözlerini kaparsın, aklın üzerinde ilim yoluyla nur tecelli etmiştir. Bakarsın, gözünü kapa, bir saati hayal et. Saati biliyorsun, onun hakkında ilmin var. O ilim nuru aklın üzerine tecelli ettiği zaman saatin 12'si nerede? Biri nerede? Üçü nerede? Altısı nerede? Dokuzu nerede? 11'in orada. Görür gibi elinle onu gösterebilir misin, gösteremez misin? Gösterirsin neden? Aklın üzerine bilgi nuru doğmuş demektir. Kalbin üzerine de böyle nur vardır. O da doğduğu zaman basireti açar. İnsan şöyle durur. Bir evliyanın, tasarruf sahibinin önüne gider, oturur. Onun huzurunda oturmayı, mübarek kalbinden feyz almayı, aklın üzerine doğan nur ile tasavvur ederek o nuraniyet tecelli ettiği zaman adeta görür gibi olur ve istifade eder. Evet, siz buna ister rabıta deyin, ister başka, ne derseniz deyin. İşte insanların üzerinde, aklının, basiretinin üzerinde nur tecelli ettiği zaman insan gözünü kapar, bir şeyi görür gibi olur ve onun huzurunda olabilir. Öyle mi muhterem müminler? Ha, şimdi böyle olunca insanoğlunun aklına ilim nuru doğduğu zaman hakikati bulur. İlim adına yanlış bir takım bilgiler doldurulduğu zaman onun akli melekesi ifsad edilmiş olur. Mesela bugün yeryüzünde pozitivizm diye bir felsefi görüş vardır. Buna ateizm diye de ilave etmişlerdir. Ne yapar o? Şöyle der. Allah denilen bir şey yoktur. Neden yoktur? Var olan şey gözle görülür, elle tutulur. Öyle mi? Var olan bir şey gözle görülür, elle tutulur. Şimdi ben çocuklara öğretsem, desem ki çocuklar, bir şey var ise gözle görülür, elle tutulur. Bakın işte şu mendil, şu efendim ağaçtan tokmak gibi yapılmış baza ne yapılıyor? Gözle görülüyor, elle tutuluyor. Demek ki var olan şey gözle görülür, elle tutulur. Ama yok ise ne gözle görülür ne de elle tutulur. Şimdi evvela bunu yerleştirdin çocuğun aklına. Bakın ilim diye yerleştiriyorsun ama yanlış fikri yerleştiriyorsun. O çocuk bunu kabul etti. Benimsedi. Tamam dedi. Var olan şey gözle görülür, elle tutulur. Orada nokta koy. Çocuğa bir şey öğrettin. Ondan sonra de ki çocuklar, Allah denilen bir şey duyuyoruz. Var mıdır bu? Çocuk düşünecek. Gözle görülüyor, elle tutuluyorsa vardır. Gözle görülüp elle tutulmuyorsa nedir? Yoktur. Çünkü öyle öğrendik ya, temel kaide olarak. Gözle görülmüyor, elle tutulmuyorsa yoktur. Tamam işte çocuklar. Bir şey varsa gözle görülür, elle tutulur. Yoksa gözle görülmez, elle tutulmaz. Allah denilen şey gözle görülüyor mu? Yok. Elle tutuluyor mu? Yok. Öyleyse... Haşa, sümme haşa. İşte bir nesil böyle ifsad edilir. Dünyada nesiller, felsefi görüşler adı altında onları öğreteceğiz diye bu şekilde ifsada uğradı mı uğramadı mı muhterem emirler? Evet, ne yanlış. Ne büyük yanlış. Demek ki her şey gözle görülüp elle tutulamıyor. gözle görülüp elle tutulamayan şeyleri öğreten bir ilim kaynağı var. O da nedir? Vahiydir. Vahyi ilim kaynağı olarak kabul etmediğimiz zaman hep bu yanlışlara düşeceğiz. Eğer vahyi ilim kabul ettiğimiz zaman ne diyeceğiz? Ve ilah, estaizu billah, ve ilahüküm ilahün vahid, la ilahe illahu. Bu ayeti celileyi göreceğiz. Cenab-ı Hak böyle haber veriyor, indirmiş, peygamberimiz haber veriyor. Ne diyor? Ve ilahüküm ilahün vahid, sizin Allah'ınız bir tek ilahtır. La ilahe illahu, ondan başka ilah yoktur. İşte öğrendik. Demek ki Hazreti Allah varmış ve birmiş. Ondan başka da ilah yokmuş. Nereden öğrendik? Gözümüzle mi gördük? Hayır. Elimizle mi tuttuk? Hayır. Peygamberin vahyini, peygambere vaki, ona inmiş olan vahiden öğrendik. İşte bu olmadığı zaman bugünkü marifin eksik kalan tarafıdır. Eksik kalan tarafıdır. Bunu tamamlayabilmemiz lazımdır. Şimdi insanlardan öyleleri var ki diyor Cenab-ı Hak, bakın ne yapıyormuş? Habibim, o gelip sana güzel güzel konuşan var ya, evet, işte o konuşan senin de hoşuna gidiyor, senden ayrıldığı zaman ne yapacak? Yeryüzünü ifsad edecek, hem mahsulatı ifsada verecek, fesada verecek efendim, hem de kültürü ve kültür yoluyla insan neslini tahrip edip bozacak. Böyleleri vardır. Böyle münafıklar vardır diyor. Ondan sonra Cenab-ı Hak hükmünü, ilahi hükmünü vaz ediyor ve buyuruyor ki Vallahu albuki Cenab-ı Hak la yuhibbul fesad. Cenab-ı Hak fesadı sevmez. Cenab-ı Hak ne nesli bozmayı ne dünyayı fesada vermeyi sevmez. Onun için Cenab-ı Hak İslahı sever. Gelin bu memlekette ıslah nasıl yapılabilecekse elimizden geldiği kadar onu yapalım. Öyle mi muhterem emirler? Fesat, Cenab-ı Hak onu sevmiyor. Hazreti Allah sevmiyor. Şimdi diyeceksiniz ki hatırımıza şu gelecek. İyi de hocam, devri peygamberi de bir ahnesip mi şarık çıkmış, peygamberimizi aldatmaya kalkışmış, ilk önce de muvaffak olur gibi olmuş, evet, ama sonra Cenab-ı Hak vahiy gönderip peygamberimizi onun zararından korumuş. Bugün biz ne yapacağız? Bize vahiy gelmiyor, öyle değil mi? Bize vahiy gelmiyor. Öyle olunca da bizi kandırmaya kalkışanlar ömür boyu kandıracaklar mı? Ne olacak bu? Rabbimiz bizim için de şaşmaz ölçü vaz etmiş. Buyurmuş ki, böyle birisi gelip konuşmaya başladığı zaman onun haline bakın. Bakın. Ondan sonra da sadece sözde kalıyorsa söz ile iktifa edene bakmayın. Bir adamın sözü ameli ile, ameli de ihlası ile teyit edilmedikçe kıymeti yoktur. Yoktur. O zaman ona şöyle deyin. Ve ize gıyle lehu ittegille. Ona denildiği zaman, ne denildiği zaman? Allah'tan kork. Sen bu söylediklerini yapıyor musun diye bunu sorun diyor Hazreti Allah. Bunu sorun. Deyin ki, sen iyi güzel güzel konuşuyorsun da bu söylediklerini yapıyor musun? Yani kendin hayatında yaşıyor musun? Mesela ey hoca, sen kürsüden güzel güzel konuşuyorsun da veya televizyon ekranında ahkam kesiyorsun da bu söylediklerini kendi hayatında yaşıyor musun? Yaşayıp da acaba onu da gösteriş için mi, yoksa gerçekten ihlasla İnsanların gördüğü yerde, görmediği yerde, gecenin karanlıklarında kalkıp Hazreti Allah'a ibadetle bir meşguliyetin var mı diye sorun diyor Hazreti Allah. Bakın, böyle dediğiniz zaman ne yapar biliyor musunuz? Bozuk olan insan, ehazetül izzetü bil ismi, gurur ve günah onu tutar, tutar ve der ki sen benim dediğime bak, şahsi hayatıma karışamazsın der. Var mı böyle yapanlar, yok mu? E bakın işte, ölçü bu. Siz böyle dediğiniz zaman ahazetül izzetü bil ismi, o zaman onu gururlu bir günah tutar, der ki vay sen bana nasıl böyle söylüyorsun, sen bana bunları nasıl ifade ediyorsun, sen benim söylediklerime bak, hayatıma karışamazsın der. Der. Onu gördüğünüz zaman kıymet vermeyin. Fe hasbuhu cehennem. Onun hakkından benim cehennemim gelir diyor Hazreti Allah. İşte ölçü budur. Bugünlerde çok lazım olur bu ölçüler, öyle mi? Ha. Onun için ölçü budur. Ve bu ölçüyle ümmeti Muhammed aldanmamalıdır. Cenab-ı Hak bizi aldanmak üzere dünyaya göndermemiş. Müslüman uyanık olur. Müslümanın firaseti efendim gelişmiş olur. Allah'ın nuruyla bakar ve aldanmaz. Onun için müminler bu hususları dikkate almalı. Evvela kendimiz Hazreti Allah'a isyan olacak bir hususta kula kim olursa olsun itaat yok. Öyle mi muhterem müminler? İtaat yok. İnsanları memnun edeceğim diye Hazreti Allah'ı gazaplandırma yok. Hazreti Allah'ın rızasını kazanmak için icap ederse insanları, icap ederse mevki sahiplerini gazaplandırmak var. Onların da şerrinden bizi Hazreti Allah koruyacaktır. Öyle mi? Hazreti Allah koruyacaktır. Ya Rabbi, cümlemize, duyduklarımızla, öğrendiklerimizle rızayı şerifine muvafık şekilde amel etmeyi nasibi müyesser eyle Allah. Bizi gizli ve aşikar her türlü şirkten muhafaza eyle ya Rabbel Alemin. Lillahi'l-Fatiha.